بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور ما يقتل وحأو دلي المحرم قفك حرما حج أم عمر حرما min addawaabi oo xayawaan ah waxyaabaha dhulka korkiisa ku socda waxay u bannaan tahay yacni inuu dilo qofka muxrimka ah wuxuu ka bilaabay marka qatlu lkalbi alcaquur eyga ama bahalka faylagooyaha ah dilkiisa wuxuu ku yimid oo bilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can ibni cumara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحو يري خمس شن ليس على المحرم محرم ككركي سماهانن في قتلهن دلكودة جناح واحد دنبي كركي سماهانن عبارة عن مركح يكون موتسين أما يتصيصا استحباب إنو ننجرين إنو الدلاء مستحب يوجوب مدنا عبارة عن ملغ فهمه cibaaradan waxaa laga fahmaa mudlaqu lidni yacni waa loo ogol yahay waay dembi kama raacaayo xadiidka caaishana amaraa ku jiray ama siiqo markaa amar tusaysaa ku jirtay amarkuna imaa yacni wuxuu u gadoomaa wujuub ama nadbi ayib laakiin siiqadan iyada ibaaxaa laga faa'iidaysana wax dembiya ma ahaa nin qofka muxrimka korkiisa shan dilkooda alguraabu tukah quraabka halkan waa lagu idlaaqay riwaayada caaisha soo socotana alquraabu alabqac ayuu leeyahay midka yacni diilimaha cad kor iyo hoos ku leh boga marka waxaa laga dhigayaa marka min baabi yacni xamlu lmudlaqi cala lmuqayad miyaa laga dhigaa oo waxaa laga wadaa quraabka la dilaayo keliya waa midka abqaca ah oo midabkaas leh miyay noqonee mase maya qaar culimada ka mida waa yidhaahdeen laakiin waa laga xoog badan yahay oo quraabka ama dukaha ee afar nooc meelahaasay ku sheegaan culimada hal nooc ayaa madaahibta afarta ay leeyihiin ma la dilaayo noocaasna marka waa quraabu zarci midka la yidhaha quraabu zarci kaasaan la dilaynin inta kale laakiin saddexda nooc ee kale ama abqac ha ahaado ama kayru ha ahaado waa la dilaa cillada oo dhibka iyo ayaa ku jira isaga ama cillada inaan wax la cuno ounan ahayn ayaa ku jirto ayib walxida'atu dafada walcaqrabu dibqallooca iyo walfa'ratu dooliga iyo walkalbu alcaquuru iyo eyga faylagooyaha ah oo boqongooyaha ah ayib meeshaas marka walkalbu alcaquuruna alimaam maalik muwadiiisa wuxuu yidhi huwa kullu maa caqara annaasa waa wax kasta oo dadka fayla gooyo oo cadaa calayhim ku soo hujuumo wa akhaafahum oo cabsi geliyo mithla alasadi mithlu alasadi waannimri waalfahdi waadhi'bi libaaxa iyo shabeelka iyo waxyaabahaas haramcaska iyo yeyda iyo wax allaale wixii bani aadamka ku soo xadgudbo oo cuno oo dhan ayaa soo gelaaya sufyaan ibnu cuyaynana sidoo kale uu yidhi oo wuxuu yidhi waa kullu sabucin yacqiru dugaag kasta oo qofka ku dhego cuno ayaa laga wadaa hadda eey keliya khaas kuma aha oo eyga laguma gaariyeelin tafsiirkaasna marka culimo badan abuu cubayd laftiisa tafsiir noocaas u dhow ayuu ku fasiray waxaana loo deliishaday xadiid soo arooray oo kutub lmaqaaziina aada ugu soo arooray oo cutaybatu bnu abi lahab nebiga sal alla salam uu ku yidhi allahuma sallit calayhi kalban min kilaabika ilaahu ey ku sallad min kilaabika ah ka mid ah markaasaa libaaxaa cunay marka ninkii marka libaaxi in kalbu lcaquur la dhihi karo xadiidkaasna waa u qabsadeen marka alkalbu lcaquur eyga keliya looma jeedee wax allaale wixii dadka inta soo hujuumo ku dhego ama faylaha ka goosto ama ku soo duulo oo dhan ayaa halkan gelaya marka ayib culimada marka waxay ka hadlaan sababta shantaan mafhuum shantaan awalan mafhuum ma leedahay mise ma laha? Yacni waxaan ka wadnaa wixii aan shantaan ahayn ma la dili kara, miyaa laga wadaa mase? In shanta mafhuum laga dhaliyo waxay ku xiran tahay mafhuumulcadadka, waana daciif. Marka shan tan keliya kuma khaas ahee, xataa kayrkood waa u tallaabaa xukunka. Haddii marka sidaas aan qabannana, cillada maxay noqonee marka? Cillada yacnii shantan wax aan ahayn haddii laga helo ay la xugun noqonayaan shantan maxay noqonee? Aktharu ahli lcilmi iyagu waxay ku tageen cilladu waa aliidaa, waa dhibka meeshaa. Marka xayawaan kasta oo wax dhibo oo qofka nafsadiisa oo uga cabsado isagoo muxrima waa dili karaa. Dayib, waana imaamu maalik sida uu ku socdo waa isaga. Shaafici isaga naskiisu waxa uu yahay ama laga soo naqliyey, wax allaale wixii aan la cunin shantan wuxuu leeyahay wax la cuno ma aha. Wax allaale marka wixii aan la cunin waa la dili karaa. Isagana marka wuxuu haleeshiinaa wixii aan la cunin, maaligna wax allaale wixii wax dhibo ayuu haleeshiinaa. Laakiin ibnu daqiiq alciid ixkaamulaxkaamka wuxuu xoojiyey cillada oo dhibka, waayo wuxuu leeyahay khamsun khamsu fawaasiqa. Xadiidta qaar waxay ku tilmaantay shan oo fawaasiq ah. Faasiqnimaduna wuxuu keenaa cudwaan iyo xadgudubaa ku jira, cudwaanka iyo xadgudubkana iidaaga uu munaasab u yahay. Dayib, halkaas marka Abu Xaniifa isaga shantan unbuu ku koobayba, wuxuu ku daray yacni durwaaga, yacni waxaan ujeedaa wuxuu ku daray yeyga uu ku daray bacdi riwaayaad iyo waxbuuna ayaa ku soo arooray. Calaa kullin, xukunka shantan waa ka gudbaa, wuxuuna uga gudbaa wax allaale wixii iidaa iyo dhibaato ay ku sugan tahay bani aadamka soo weerarayo dhib ugu sugan oo dhan, in la dilaa muxrimku waxba yacni fidyana uga waajibi mayso mana ku dambaabayo. طيب قتل الحية أبيسد دل كذا. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس شن يقتلهن المحرم محرم كوادلا الحية أبيسد. Xadiidkan marka abeesada kuwii hore nooguma jirin, halkan hadda waa ku jirtaa. Riwaayada marka abeesada ay ku jirtana, Ibnu Cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yiri dikru lxayati maxfuudun min xadiidi Caaisha. Abeesada marka in la sheegaa oo xadiidka ay ku jirto min xadiidi Caaisha waa maxfuud. Dayib, iidaagana dabcan iyada lafteeda waa leedahay. Saxiixeynka iyada waxaa ku soo aroortay riwaaye ibn xadiid ibnu Mascuud oo warinaayo inuu nebiga amray inay abeese dilaan fii gaari lmursalaat cinda minan, mina agteeda god ku yaallay ayuu wuxuu amray, abeese ka soo baxday in la dilo ayuu nebigu amray sal allahu alayhi wasalam. Minana waa xaram, iyaguna muxrimiinay ahaayeen. Marka xadiidkaas saxiixeynka iyo xadiidkanba abeesadu marka in la dilaayo iyadana binasi ayay u tilmaamayaan labadaas xadiid. Dayib, walfa'ratu dooliga, walxida'atu dafada, walguraabu alabqacu tukaha dhabarka iyo caloosha hoose ka cad ee diilin cad ay ka marsan tahay. Dayib, walkalbu alcaquuru iyo eyga faylagooyaha ah. Dayib, kuwaana marka waa soo macnayna qatlu lfa'rati. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadathana laythu can naaficin can ibni cumar ana rasuul allahi sal lau salama adina fii qatli khamsin, shan dilkood ayuu idmay, min addawaabi oo dawaabta ka mida, lilmuxrimi ayuuna u idmay qofka xarman, alguraabu tukaha, walxida'atu dafada, walfa'ratu dooliga, walkalbu lcaquuru iyo walcaqrabu, marka fa'radu ka rabaa. Qatlu lwazaqi, ilweynta dilkeeda, qofka muxrimka ilweynta inuu dilo iyo wixii la mida wixii ku soo arooray waa waxyaabahan saama abraska leeyahay. Dayib, ilweynta marka dilkeeda, qofka muxrimka ilweynta inuu dilo. ilweynta saxiixa waxaa ku soo arooray cumuuman in dilkeeda ajarba lagu helo ayaa soo arooray. Qofka muxrimkaana cumuumkaas miyuu iska soo galaa mase wax gaara ku soo arooraya jira. وبه قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني نزيل بغداد ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة وهو البصري نزيل بغداد ثقة حافظ تكلم أحمد في بعض سماعه أيكها الله مسلم النسائي أوريان قال حدثنا معاذ بن هشام qaala xadaanii abi waa hishaam bn abi cabdillaahi dastuwaai marka mucaadna waa saduuqun rubama wahim qaala xadaanii abi can qataadata can saciid bn اlmusayib ana imra'atan haweeney dakhalat calaa caaishatay usoo gashay radia allahu canha wa biyadiha cukaazun iyadoo gacanteeda ul ay ku jirto ul cukaaz waa usha hoos birta iyo wax kuleh ama bakooradda faqaalat waxay tiri maa haadaa kani waa maxay faqaalat waxay tiri lihaadihi lwasaqi waxaan u haystaa lihaadihi lwasaqi ilweyntan lianna nabiy allahi sal lla slam nebiga xadaana wuxuu noo sheegay annahu lam yakun shayun shay ma ahayn ilaa yudfiu calaa ibraahima calayhi salaam shay ma jirin ilaa nabiyullahi ibraahim markii dabka lagu tuuray dabka ayuu daminayey ilaa yudfiu ay annaara calaa ibraahim dabkuu daminayey ibraahim korkiisa ilaa haadihi daabatu daabadan maahane midaan oo ilweynta maahane fa amaranaa biqatlihaa dilkeeduu nebiganna amray wanahaa can qatli wuxuu nebigu naga reebay can qatli ljinnaani masaska yaryar dilkooda ayib aljinnaan waa alxayaatu alatii takuunu fi lbuyuut masaska yareeree guryaha iyo ku dhex jirjiro ilaa dad dufyatayni midda diilimaha leh maahane kan diilinta yani diilimaha cad kor kuleh maahane ayib waa dufyatayinku marka waa midka wa alkhataani alabyadaani calaa dahri alxayati maska ama abeesada laba diilin ee cad markay kor u ku leeyihiin walabtara iyo midka dabada gaaban maahane oo midka saynta yar fa innahumaa iyaga yatmisaani albasara araggay tirtiraan wa yusqitaani waxay soo ridaan maa fii butuuni nisaa haweenka calooshooda waxa ku jira ilmahana yacni waa soo tuuraan waa uurka ayib xadiidkan marka siyaaqan mucaadu bnu hishaama la goonin noqday can abiihi mucaadu bnu hishaamna yaxya bnu maciin sida uu yiri yaxya bnu maciin isaga wuxuuba yidhi laysa bilxujati laakiin marka uu ibnu xajar isku keekeenay cibaaraadkiisa wuxuu ku ijtihaaday saduuqun rubama wahim marka qofka sidaa loogu tarjamana wixii uu kala gooni noqdo dadka waa inaynan marka maxfuud ahayn xadiidka caaishana bukhaari iyo muslim min dariiqi zuhri can curwata can caaisha waxaa soo arooray nebigu inuu yidhi alwasaqu lfuwaysiqu wasaqu waa fuwaysiq wasfigii kuwan ay lahaayeen waa la siiyey iyada wuxuuna ku daray walam asmachu amara biqatlihi caaisha waxay tiri ma aanan maqlin nebiga inuu amray dilkiisa marka siyaaqa xadiidka caaisha ee saxaynka sidaas waaye amaa qisadan iyo qaab ziyaadaadkan mucaad ibnu hishaamaa la gooni noqday laakiin caaisha khayrkeed in la dilo oo nebigu dilka uu amray waa soo arooray kaas xadiid umishariik xadiidi ummi shariik oo saxiixaynka ku sugan uu ku soo arooray laakiin qisadan marka nabiyullaahi ibraahim qisadiisa iyo iyadu ma yacni mucaadkaana la gooni noqday mucaad ibnu hishaam isagana wixii aabihii uu kala gooni noqdo dadka kale ku khilaafo weliba, ilaa xadiidka hadda xadiidka caaisha uu waaye maxfuud, marka taasa a saxiixaynka. Ayib, mar haddii si caama uu usoo arooray dilkiisa wax la cunana uunan ahayn, cinda alimaami shaafici waa la dili karaa, leanna isaga cillo wuxuu uga dhigay waxaan la dilayo dhan waa khayru ma'kuuli laxmi. Imaamu maaligna cillada wuxuu ka dhigay iidaa, ee bahashaan marka iidaa haddii uu ka suurto galana oo ay dhib iyo wax ay leedahayna dilkeedu markaas waa inuu bannaan yahay. Ayib, marka halkaa unbay u laabanaya. qaala qatlu alcaqrabi, dibqalloocii dilkiisii. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciid ibni cubaydullaahi bnu saciidin abuu qudaama huwa saraqsiyu qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can cubayd illaahi qaala akhbaranii naaficu can ibni cumara can اnabiyi sal اllahu عalayhi wasalama qaala khamsu min adawaabi, shan daabada dawaabta ka mid ah, laa junaaxa calaa qatlihinna dilko calaa man qatalahunna, qofkii dilo korkiisu wax dembiya ma ahaanin, aw fii qatlihinna ama dilkoodu wax dembiya ma ahaanin. wa huwa xaraamun, walxaal uuna dilo huwa isaga oo xaraamun ay muxrimun muxrim ah, alxidaa'atu waalfaaratu waalkalbu alcaquuru waalcaqrabu waalguraabu intaas. ayib, guraabkiina isagana meeshaan lama kala qaadin, oo si caamu usoo arooray abqac iyo kayrkiisba looma kala qaadin. Meeshaas marka xadiid kaloo waxaa jira soo arooray abu daawuud ku sugan, uu leeyahay marka sunan abi daawuud ku sugan min xadiid abi saciid waxaa ku jirtay, wayarmil guraaba dukaah, waxbuu ku tuuraya muxrimku inuu wax ku tuuraa loo ogol yahay, waxbuu isaga tuuraya, walaa yaqtuluhu, mana dilaya. hadda marka maxaan haynaa, saddex riwaayaan haynaa marka dukaah isagoo mudlaqa in la dili karo, qofka muxrimkaa inuu dilaayo u bannaan tahay, isagoo muqayad oo ku qaydan nooc ka mida oo alquraabu alabqac ah, iyo riwaayo saddexaadoo waxaan haynaa abu daawuud oo warinayo inaan bal la dilayninoo dhagax iyo waxunbaa waa la tuuriyeynaa bis, yarmi alquraaba walaa yaqtuluhu, abu daawuudaa warinaya. laakiin riwaayada abu daawuud waa daciif, yaziid bnu abi ziyaada ku jiro, yaziid bnu abi ziyaadna waa daciif. ibnu xaj imaamu اdahabi siir aclaam اnubalaagana wuxuu ku yidhi hada khabaru munkar, marka lama dilaayada waa khabar munkar ah, xadiid daciif. marka waxa saxiixa waxay tahay isagoo mudlaqa inuu soo arooray iyo isagoo tilmaaman. marka cilalka la fiiriyana, xukunka ciladiisa la fiiriyana, in la caam yeelo marka laga reebo quraabu zarciga bis, marka laga reebo inta kale in la caam yeelaa xoog badan. ayib, qatlu lxidaa'ati, dafada dilkeeda. wabihi qaala akhbarana ziyaad bnu ayuuba qaala xadaana bnu culaya qaala akhbarana ayuubu huwa sakhtiyaani can naaficin can ibni cumara qaala qaala rajulun, nin wuxuu yidhi yaa rasuul allah, maa naqtulu min addawaabi, xayawaanka maxaan dilaynaa, idaa axramnaa haddii aan xarmanno, qaala khamsun, shan, laa junaaxa calaa man qatalahunna, qofkii dilo wax dembiya korkiisa ma ahaanin, alxidaa'atu waalguraabu waalfaaratu waalcaqrabu waalkalbu alcaquuru. kuwan marka mid walba culimada ibnu daqiiq oo kale wuxuu leeyahay mid kastaa hab gaaro wax u dhibaa shantaan, macnaha nebigu wuxuu shantaan u sheegay, haddii hal su-aal laysweydiiyo la yidhaha waxa wax dhibaa shan waa ka badan yihiine, maxaa shantaan ee gaar loogu sheegay, wuxuu leeyahay habka ay wax u dhibaana mid walba waxbaa lagu baraarujinaa. xidaa'ada oo kale dhibkeedu waa inay wax dafto, xayawaan walbo wax dafo marka iyadaasaa looga qiyaasana, sidaasuu leeyahay. caqrabka ama dibqallooca qaniyadoo wax ku dhibaa, wax allaale wixii marka qaniyo wax ku dhibo isagaa la raacina oo la haleeshiinaya. ayib, wahaa kadaa alkalbu alcaquur yacni weerarka iyo wax cunidda iyo wax ku dhibaa isagana hababkaas. Marka fa'rada iyo dooligu iyadana dhibkeeda yacni naqbiga, yacni inay wax qoddo oo alaabta ay googooyso iyo waxyaabahaasay wax ku dhibtaa, wax allaale wixii noocaasa tanaa la haleeshiina. Marka wuxuu leeyay isaga shantaan looma jeedo ayaga keliya ayaa wax dhiba ma laga wadee, mid walba dhib gaara tusaale looga soo dhigay. Ibnu Daqiiq Ixkaamul Axkaamka saasuu leeyahay, waana si wajiih ah. Qatlu lguraabi, dukaha dilkiisa, tukaha. Wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymun qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alansaariyu can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal allahu alayhi wasalam su-iila, waxaa la su-aalay maa yaqtulu lmuxrimu, muxrimku muxuu dilayaa? qaala, wuxuu yidhi yaqtulu, wuxuu dilayaa alcaqraba, dibqallooca, walfuwaysiqata, dooliga. Fuwaysiqada hadda dooligu ayaa laga wadaa xadiid kalaa marka macnaynaha. Walxida'ata, ayuu dilayaa dafada, iyo walquraaba, tukaha, maxaalu shaahidka waa. Walkalba alcaquura, iyo eyga fayla gooyaha. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni yaziid almuqri qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna can izuhriyi can saalimin can abiihi qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam khamsun min addawaabi, shan daabada xaalay ka mid yihiin xayawaanka, laa junaaxa fii qatlihinna, dilkooda dhexdiisa dembi ma ahaanin, calaa man qatalahunna, qofka dilo, fi lxarami waalixraami, xaramka dhexdiisa iyo waalixraami xaalatu yacni ixraamka dhexdiisa, xaaladda qofka uu xarman yahay dhexdeeda. Alfa'ratu, dooliga, iyo walxida'atu, dafada, walquraabu, dukaha, iyo walcaqrabu, dibqallooca, walkalbu alcaquur. Ayb, maa laa yaqtuluhu lmuxrimu, muxrimka waxa uunan dilaynin. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanii bnu jurayjin can cabdillaahi bni cubayd bni cumayrin can ibni abi camaarin qaala sa'altu jaabira bna cabdillaahi, baan su-aalay can iddabuci, waraabaha, faamaranii, wuxuu i amray biaklihaa, cunistiisu i amray. Mar haddii marka wuxuu leeyahay cunid lays amray inaan la dili karinaa laga qaadana, waayo ugaarta qofka muxrimkaa sayd iyo ugaar waa laga reebay, ugaartuna ma'kuulu laxmiyay ahayd, wax la cuni karay hilibkooday ahayd. Waxaan aan soo sheegnay la dili karana wax oo ma'kuulu laxmi a ma aha. Ayib, qultu, waxaan idhi, buu yidhi marka asaydun hiya, ugaar miya iyada, dabuca, ugaar miya? qaala nacam haa, buu yidhi. Qultu, waxaan idhi asamictahu min rasuulillahi sal alla slam, nebiga miyaad ka maqashay? qaala nacam haa, buu yidhi, nebigaan ka maqlay. Marka dad badanaana mutaabiceeyeenoo ibnu jurayj, waxaana mutaabicay ismaaciil bnu umaya, jariir bnu xaasim iyo keyrkoodba way mutaabiceeyeen can cabdillaahi bni cubayd bni cumayr. imaam axmed iyo ibnu maajah iyo abu yaclaa iyo meelo badanaa lagu soo saaray. alimaamu shaaficina wuxuu yidhi waxadiidu bnu abi camaar xadiidun jayidun taquumu bihi lxujatu, xadiidka ibnu abi camaar waa xadiid xoog badan, xujana ay ku qumayso. ayib, imaamu tirmidina cilalka wuxuu ku yidhi qaala cali bnu lmadiini, wuxuu yidhi waxaan su-aalay sa'altu muxamedan can hada alxadiidi, bukhaari baan su-aalay, faqaala, waxa uu yidhi alimaamu albukhaari huwa xadiidun saxiix, waa xadiid saxiixa, buu yidhi marka. ayib, marka a'imada aktarkooda xadiidkan way saxiixiyeen, wuxuuna imaamu nasaa'i halkan hadda usoo deli, asayd wadabaaixna waa ku imaan doonaa halkan, laakiin wuxuu u keenay alimaamu nasaa'i qofka haddii uu ugaarta yacni waxyaabaha uu dilaayo haddii uu noqdo waraabaha, haddii uu dilo isagoo muxrima, in laga qaadaayo fidiya inay ka waajibayso oo aan loo ogolayn inuu dilo. Wajhu dalaaladiisuna waxay tahay inuu yidhi saydun hiya ugaar miyahaa buu yidhi, muxrimkana ugaar waa laga reebay. Hadduu ugaar dilana, yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaa'u mithlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum ilaa aakhirihi. Kaasaa u daliila. Culimmada marka waxay yidhaahdaan da imaam axmed iyo imaamu shaafici iyaga waxay qabaan inuu ugaar yahay lana cuni karo. Imaam maalik iyo abu xaniifana waxay leeyihin maya, oo xadiidkii waxay gelinayaan nahaa rasuulullahi sal allahu sallam can akli kulli dii naabin min asibaac, wax allaale wixii mici uu wax ku dilo ama uu ku ugaarta leh oo dhan cunidooda nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam. marka qiyaasku wuxuu keenaa ama nadarku, haddii xadiidkan uu ansaxay, haddii mici uu xataa ku ugaarto in laga soo reebayo kan, waayo maxaa yeele xadiidkii kaas lafdigiisa iyo siyaaqiisu siyaaq cumuuma ku jiro, can akli kulli dii naabin min asibaac, kanna marka cumuumkii buu takhsiisinaya. Culimada qaar kale waxay yidhaahdaan micidiisu waa ka daciifsan tahay waraa shabeelka iyo libaaxa iyo kale, waa ka mici daciifsan yahay ayay leeyihiin, marka ictibaar weyn lama siinayo. qaar kale a'imada waxay leeyihiin haddii uunan dadka iyo uunan ku haddii uunan dadka ugaaranin isaga laftiisa oo uunan dadka cunin, yacni asalku waxaa weeyaan marka xadiidkan ku kan uu ka hadlaayo waxay leeyihiin waa kana waa inuunan dadka cunin, kanaan dadka cunaynin waayay leeyihiin, oo aan kusoo xadgudbaynin ictidaa iyo aan la imaanaynin oon samaynaynin. Nacam, kuwaasna marka xadiidkaas kale nahaa can akli kulli dii naabinna waa kuwa ictidaaga ku samaynaya bani aadamka. qaarna marka sidaasay leeyihiin. calaayin marka dabuc marka la yidhaah maxaa la dhahaa dabuc? dabucu haddaad fiiriso waa un hal nooc, intiisa badan ama fasaa'il ha kala ahaado, laakiin haddii aad dabuc qorto oo aad qawaamiista ka fiiriso carabiga, qawaamiista carabiga luqada carabiga qawaamiisteeda haddaad fiiriso, kan aan naqaan unbaa kuu sawirmayna, kan aan naqaanay un sawirayna. haddaad googleka laftiisa aad fiiriso suwarka addabuc aad qorto, noocan aan naqaan unbaa sawirmayna ayaa imaanayna. marka wax kale oo xarikaha dadka ka gooyo iyo aan dadka soo aadin iyo weerka yarkaa laga wadaa iyo xoogaa waxaan filayna inaan macno weyn ku fadhinin, waayo dabuca marka aslanna yacni qawaamiista iyo macaajimta saanay u sawirayaan ay u qorayaan, waxa laga hadlayana waa unkaas. ayb, mabaaxista diiniga ana ma gasho dadnacaybka iyo xoogaa iyo yacni baxdiga cilmiga laguma dhiso, weligaa inaad ku dhisto ma fiicna. qofkaasaa yiri iyo kaasaa diiday iyo waxaas inaan lagu dhisin waayo hor ilaahay in loo baxtiyaa fiican masaa'ishan. dadka qaar marka daday necab yihiin hadday wax sheeg sheegaan, waa cilmigii iyo baxdigii dhammaan halkaasay yacni dabada u gelinayaan, saasna ma fiicna. ayb, marka xadiidkan un wuxuu hadda daliil u yahay wixii la cuno oo ma'duunul yacni akli ah cunistiisa, wax allaale wixii in hilibkiisa la cuno la idmay ee ugaar ah ee ugaarta berriga ah inaanan la dili karin. wixii marka hilibkooda in la cuno la ogolaaday oo aan laakiin ugaar ahayn berri, sida lo'da iyo geela iyo ariga iyo qofka muxrimka waa qalan karaa waa cuni karaa kuwaasna, laan ayagu ugaar ma ahan kuwaasna. soo ma fahmin, ugaarta baddana malaayiga iyana waa u bannaan tahay, uxilla lakum saydu lbaxri wadacaamuhu mataacan lakum walissayaarati waxurima calaykum saydu lbarri maa dumtum xuruman. aayaddaasaa marka saa u kala saaraysa. ayib, qaala alruksatu fi nnikaaxi lilmuxrimi, ruksadii caddaynteedii buu ubaab yahay, fi nnikaaxi nikaax la ruqseeyo, lilmuxrimi qofka muxrimka loo ruqseeyo, qofka muxrimkaa inuu nikaax samayn karo uu geli karo ama uu wax nikaaxi karo ama uu nikaaxsan karo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa daawuudu wahuwa bnu cabdiraxmaan alcataar wahuwa abuu sulaymaan almakiyu thiqatun, ibnu maciinaa ka hadlay baa layidhi laakiin ma sugnaanin. lam yahbut anna bna maciin takallama fiihi. Marka waxaa dareeme jarxiga laftiisa marka imaam laga soo xikaayoona inuu sugnaado waa daruuri, waxaan sugnayn waxaan jirin oo kale laga dhigaan. Ayib, can camrin wahuwa bnu diinaarin, camr bnu diinaar almaki qaala samictu aba shacta wa jaabir bnu zayd yuxadiu can ibni cabbaasin qaala tazawaja nabiyu sal llahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu guursaday, wuu guursaday nabiga sal lla slam wahuwa muxrimun, isagoo muxrim uu guursaday. Marka cidda uu guursaday hadda riwaayadan laguma sheegin, laakiin waa maymuuna cidda uu guursaday. Idinku waa idin taalmaya maymuuna, anigii ma dhigaay. Ayib, bacdi nusak marka maymuunatay qorayaan, nusak intooda badanna ma qorayaan. Tazawaja nabiyu sal lla slam, nabigu wuu guursaday, wahuwa muxrimun, isagoo muxrima, yacni maymuun uu guursaday. Hadda ibnu cabaas yaa ka warinayo abu shacta tiri wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa abuu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa bnu jurayj qaala xadaanaa camru bnu diinaar ana aba shacta xadaahu can ibni cabaasin ana rasuula llahi sal slama nabiga nakaxa wuu nikaaxsaday xaraaman ay muxriman, isagoo muxrim ah. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد وهو البغدادي لقبه حرمي أي لغنا نيسا صدوق روى له النسائي قال حدثنا أبي ويونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تزوج ميمونة ميمون وقرسده وهما محرمان أيها أو محرمة لبدو ذب أي محرمين أيهين. هل كان مرك مجاهدة كوري ابن عباس وبه قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق وهو الحضرمي أبو إسحاق البصري ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس وأردي سدحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ميمون وقرسده وهو محرم نسوى حرما. وبه قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق وأن صومر الدكور شعيب بن شعيب أبيه سألوه مقع داري سوى أورك كجيرو لنتي مقع أبيه سألوه إسنا اللو بحي شعيب بن شعيب وهو صدوق روى له النسائي وصفوان بن عمرو الحمصي وهو الصغير الملقب بالصغير صدوق روى له النسائي قال لبدا شيخ حيرا ذين حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الحمصي ثقة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رواية أن عطاء بأسكاله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. مرك عطاء يا مجاهد يا أبو الشعثاء يا عكرمة أفرت وذب ابن عباس وحيكوريين النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وقرسدي أصغ أو محرم حرما. وعلى هذا أيين قاتين كوفيين أبو حنيفة يعني ماذا بك حنفية وحوية هيقفك محرم كنكاح حران كما iyaga marka waxaa daliil ay ka dhigteen xadiidkan. Laakiin qisadaani aktharu al-a'imma waxay leeyihiin wahima ibnu cabbaasin, ibnu cabbaas waa khaldamay, waa wahmiyey, waayo maymuuna lafteeda iyo abu raafic oo nebiga iyo maymuuna safiirkii u kala dhexeeyey ah labadoodaba waxay sheegeen nebigu markuu guursanayo xalaal inuu ahaa, uusan muxrim ahayn. وصاحبة القصة أدرى بقصتها من غيرها ما دام ميمون قفك لجورس ذي إيذا أي تهي إيذا كأقال بذن عد كلبا وأي قصة ذن إيذا يكساب سنيت سوما. مرك ابن عباس إنك استوي هبرير تيستهي ميمون أدنى إيذا أقحق أقال سن ما دام قفك لجورس ذي إيذا أي تهي مرك وحوق بذن ابن عباس إيسان سوما وكأنصح ذي. Laakiin waxaa xoog badan in xadiidka soo socday Cuhmaan ee nebigu uu reebay, muslimna uu wariyey, ee nebigu uu reebay qofka muxrimka inuu nikaaxsado wax doono iyo inuu isaga wax nikaaxintaba in la reebay. Imaamu Bukhaari marka xadiidka Cuhmaan ee soo socda ma warinin kanuu wariyey bis, waayo midka Cuhmaan xoogaa khilaaf baa ku jira oo aan laakiin wax weyn u dhibaynin. Ayb ayb waa sheegi doonaan oo isaga wuxuu leeyahay Abaanu bnu Cuhmaan inuu Cuhmaan bnu Cafaan wax ka maqlay iyo in kalaa khilaaf ku jiraa buu uga leexday Bukhaari darteed, laakiin riwaayo muslimo inuu ka maqlay tusaysaa muslim ku sugan. Walidaalika marka Daaraqutni iyo culimmadii cilalka waxay yidhaahdeen laa cudra lilbukhaarii fii tarki hada alxadiid, xadiidka Cuhmaan oo nikaaxa reebaayo cudurdaar uu Bukhaari uga tegey oo laa'iqa ma jiro. annahyu can dalika, iska reebidda layska reebay taas waa maxay? Nikaax, qofka muxrimka inuu nikaax galo iska reebidda layska reebay wuxuu ku soo arooray buu keena. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب وهو العبدري المدني ثقة مسلم إلى أصحاب السنن الأربعة وريان أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهذا تنمر كما مرد سماع عيسو سقنا أذي خلاص مرك علا بخاري وقال لي أحذي وخلافك أمحوك بدنا قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم محرم كمن نكاح سده ولا يخطب مضون ولا ينكح من النكاح اي ولا ينكح وليته قفك وليغا او يهي غبديس ولا شيس عده وليغا او يهي ما غوريه او من نكاح. طيب اما حتى هدي وكيل لغا دغتيو ليري غبديدان كو وكيشي نكاح xataa ma laga dhigan karo ma nikaaxanayo. ayb marka walidaalika imaamu Daaraqutni fi tatabbuc alilzaamaat watatabbuc wuxuu yidhi xadiidu nubayhin saxiixun laa cudra lilbukhaariyi fii tarkihi. Kanaa marka culimmadu ay qaateen waxay ku qaateen laba macno, hadday iscaaridaan xadri iyo ibaaxa waxaa la hormari jiray xadriga. labadan xadiid hadda sina looma jamci karo, isagoo muxrim uu guursaday iyo may isagoo xalaal uu guursaday, qofku hal mar ma noqon karo muxrim xalaal, mid unbuu noqon karaa. Marka waxay noqonay in riwaayada Ibnu Cabaas ima in qalad lagu xukmiyo ama waham, ama in la yiraahdo midda Ibnu Cabaas waxaa ku jirto ibaaxa, yani waxaa laga qaadanaa muxrimku inuu guursan karo ay u bannaan tahay, mid kaanina waxaa weeyaan xadri ma guursan karo. Haddii marka ibaaxa iyo xadri iska hor yimaadaanna xadrigaa la hormarina, sababtoo ah xadrigu waa naaqil baraa alasliya ayuu naqleen. Ibaaxaduna waxay asalkii hore baraa'adii horey ku joogtaa ibaaxadu, marka midkan dambe hadduu sugnaaday xugun dhan oo ibaaxadii naqliyo ayuu noqona. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال أخبرني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم محرم كانوا نكاح سده أو ينكح أما أو نكاحيه أو يخطب أما أو ضانه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى وهو أبو موسى المكي الأموي ثقة أصحاب الكتب الستة ayaa u wariyaan. Sufyaankaana waa ibnu Cuyayna. can nubayh ibni wahbin qaala arsala cumar bnu cubaydillahi bni macmarin ilaa abaana bni cuhmaan oo u cid diray yas'aluhu isagoo su'aalayo ayankixu lmuxrimu muxrimku ma nikaaxsana. Faqaala abaanu abaan wuxuu yidhi ina cuhmaana bna cafaan xadaha wuxuu sheegay ana nabiya sal lla slam nabiga qaala inuu yidhi laa yankixu lmuxrimu walaa yakhdubu muxrimka ma nikaaxsado mana doono. Marka middaan dambe marka riwaayaadkan baa marka xoogga ay aad u xoog badan. Markii riwaayada Ibnu Cabaas Imaam Axmed la su'aalayna wuxuu leeyahay atharam qultu liaxmeda Imaam Axmedan wuxuun ku yidhi ina abaa thawr yaquulu biayi shayin yudfacu xadiidu Ibni Cabaas, xadiidka Ibnu Cabaas maxaa lagu riixaa ay maca sixatihi, isagoo weliba saxiix ah. Qaala wuxuu yidhi Imaam Axmed marka, qaala wuxuu yidhi Athram faqaala, Imaam Axmed wuxuu yidhi Allahu lmustacaan. Ibnu lmusayab yaquulu, Ibnu lmusayab wuxuu leeyahay wahima bnu cabbaasin, Ibnu Cabbaas waa gefay waa wahmiyey, wa maymuunatu taquulu, maymuuna waxay leedahay tazawajanii, nebiga waa iguursaday wahuwa xalaalun, iyadaad iska waramaysa marka iyada teedaa laga hormarinayo ka wadaa. طيب ابن حجر وحويري وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت. يعني محرم كأيو حيك لسارا ينقور سدي وبين امرأته كل وحوق waxaan xoog badan riwaayaadkan dambe mar haddii nebiga sal allahu slam nahyi sariixa oo isaga laftiisa saxiixa laga haayo isagaasa xoog badan. Hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi wa alihi wa asxaabihi.